الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا پرد شبہاتو کے ہو او دے ذکر کو الحمد سرا ذکاری و عصد قرآن آشوروشی و پا الحمد سرا وی چې الحمدلله صفاتونه تولوهیت او صفاتونه د ربوبیت د الله دی بغیر د الله نه د بل چا نه دی نه د اصحاب کهف دی او نه د انبیای کرام دی او نه دغه سې د دنیا د بادشاہانو دی لکه ذوالقرنین دی کی صفاتونه د خدای توب نشته کارسازی او حاجت روایی پکې نشته ذمہواری پکې نشته د ذمہواری صفاتونه ټول هغه د الله رب العزت دی الحمدللہ دا مطلب رستو صورت کی ایکم واقعات ذکر کی اگر ایک اصل مقصد انداز چی خلقو سشکونا شبہات کلیو دا مخلوق پا حق کی کاغا اولیاء کرامو کاغا انبیاء کرامو کاغا نور دو دنیا بادشاہان نپاغی دو کشویو اگی کیسے اختیارات منلیو دیولن بے جملہ کی اللہ ارشارہ اکلا رتا پدر ٹولو عقائدو چگا پاسد عقائد دی چ الحمدللہ اس کمال صفاتونه غیتوب صفاتونه اولوہیت او ربوبیت دا خاص د الله دلیل ذکر کئ د قهر داوا چې ذکر شي کله قران کې د توحید او سره دلیل ذکر کئ اغا دلیل کل عقلی وی کائنات ذکر کئی او کل نقلی دمخ کے انبیاؤنا کتابنا او کل وحی دلیل وی چد اللہ طرفنا سپیغام نازل شوی اغیت وحی دلیل وی وزیر ایک پدی دعوی توحید باندے وحی دلیل ذکر کئی چه انزل على عبد الكتاب اغا ذات چې نازل کړي په خپل بنده باندې دا کتاب قرآن دې ته دلیل وحي وي دا وحي په دې باندې ګواه ده چې صفاتونه د الوهیت خاص دي په الله پورې بل چا کې راتلې نشي تصدیق د رسالت او تصدیق د قران چلا نازل کړي ولم يجعل له عوجا دي کې د شبهات او زین شته چې خلکو به کې شکونه او شبهات جوړ کړي الله وی دي کې خو زین شته دي کې خو الله زین نه پرېښه چې چا به کې شک پیدا شي څوک به ځان لا دې اعتراض یې ومومي لم يجعل له عوجا نه دې پرې خیلا پدې کې سده شبهې ځای او سو غلطي او سو خطائی عوج کګوالی تویل شي ان داس یو خبره او داس یو مسله دغې د وجنا د بنده په زړه کې کګوالی پیدا شي دسی د لارې نه په کګلار باندې روان شي نه داسې شک قرآن کې نشته لم یجعل له عوجا ندی ګرځول الله په دې قران کې سکه غواله سغلتي قیمن داسې کتاب دی چې مضبوط ته په حجتونو په دلیلونو سره قیمن بالحجج امام رازی معنا کوي ډیر مضبوط ته په دلیلونو سره مضبوط ته دې کې الله قسم دلیل پیش کړی اغه دلیل چې هغه د قران د تصدیق نه پاره د درې مقصد ذکر کړو مقصد د توحید الحمدلله او مقصد د رسالت انزل علی عبده او مقصد صداقت د قران چې لم یجعل له عوجا قیما قران مضبوط ته قران پاک ته هر قسم غلطه او خطائے نا اسے حکمت بیانی چدا قرآن عظیم و شان چا اللہ رب العزت یہ دم رسیبتو کو دے دنیا تسلر آگلے دے حکمت دا نزول دا قرآن بیانی لینذرا بأسن شدیدن چویری دا بندہ یا اویری دا قرآن دوڑا مانا زکم اخی عبدم ذکر شو الکتابم دا عبد دا نبیم منذر دے دا کتابم منذر دے لینذرا دا منذر دی دیتا دا صفت اغسطیشی چی پیغمبر راغلی و ناغم یرون کے ہو کدا قرآن نازل شوئے داغم یرون کے دے منظر وَسُّوک یری منظرین سوک دی اغدل تن ذکر کئی اب ارسطو ذکر کی دکاغی کی تفصیل تا ضرورت تے بلے خام خاچے اللہ رب العزت سخلق یاری خودی کی بس چلی کنا خالی خوبا نہیں کنا ناغی کی تفصیل تا ضرورت تا اب ارسطو بیانی منذرین دلتے خو منذر بیان تو چی قرآن دے ہو پیغمبر دے او منظر عنه یې ذکر کو چې زسنه یری بأسن شدیدن بأسن شدیدن ډېر سخت عذاب یری یې خو ډېر سخت عذاب من لذنه چې د الله طرف نه برازي چا قیامت ده د قران د نزول یو حکمت بیان چې لیون زیرا د یارولو د پال نازل شوی دیم ذکر کوي او یبشر المؤمنین دیم حکمت یې ده چې خوش خبری ورکړي مؤمنانو ته صرف یارول نه کوي چې خلق ولا قال ناراضي بلکې خوشخبری عمر کی خوشالولم کی دې ته بشارت وې ښا دلته درې واړه ذکر کړی دي مبشر څوک دې قران پیغمبر دلته مغدواله صحیح زیر ور کی دا قران زیر ور کی دا پیغمبر دا دواړه مبشر دي اما بشر سوک دی المومنون المومنین دیل زیر ورکی کنا دیل خوشخبری ورکی کنا او دسوشی زیر اول ورکی مبشر بیهی ان لهم اجرا حسنا دادری وڑا زکر چزید پارا اجر دے خیستا جنت ما کسی نبی عبدا باغی کے با میں شئی بیا عزیبت نانا دادوہ حکمت ہے ذکر شو چھ قرآن دنیا تا دید پار راگ لے چھ اولی ارول اکی ولی تک دنیا کے کفر ڈیرو بیزین خلق پک ڈیرو نویون زرے زکم اخکے کو چھ اول خزیر یرور کل پکار دیتا ذکا پیر اوڑیر زور دے اوڑیر اغلا بیدا او بیادویم یا ذکر کو بشارتو خوشخبری دے پار دے مومنان دادو حکمت شو اس اغا ذکر کئی چیغا یرون گی سوک دی دسنے یری پیغمبر یرون کے دے قرآن یرون کے دے او یرئی ہے دا قیامتنا دا سخ عذابنا وچی سوک یرئی دے نو ذکر کری ناغ ذکر کئی وینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا چو یرئی خاص اغا کسان چیغی شرک کرے دے او دا عقیدہ ساتھ لی دا چلام زدان د پار اسوک ولت ساتل دي نیول دي ګورو ته دمر غلطه خبره کړې دمر غلطه عقیده دنیا کې ساتل دي چلا د پاره ولت ثابت کړې نو اتخذ سمان اتخذ دمانه چری دا سنوي چې ګنې د الله اولاد پیدا شوه ودا سی وی چې د ډیر محبت ته وجنې ځان له پوزي سره نیولې واخښوي هر څوک چې دی هغه ځان له پوزي سره نیولې چې ته نازولې ویل شي خان قرآن د دې لپاره نازل شوی دی چې دا خلق ويري چې غیر الله د پاره دنیا کې نازولې کتلیو چوی دا اللہ زن دا پارداز نیزدی کری لکه دا اولاد پشان دا خلق دا یرولو قابلو کن جدیو یرولی شید اقبلی اقیدی نواری توبو باسی قولی با توبو باسی زکا ما لهم بی من علم دلیل و سرنشتا خبر اکیدی رلویا او دلیل و سرنشتا ابې دلیل خبره په دنیا کې نه منظور مالهم به من علم الله ایت اثر څه دلیل چې ته وایې چې خدای نازولښت دروغ وې نو دیوی چیم دا خو زمون مشرانو ویلی دی دا خو زمون پلارانو ویلی دی نکیانو ویلی دی اللہ ویولا لی آبائی نستاغ پلار سرم دلیل نو اغام بی دلیل خبر اکڑی دا اغام بی دلیل پا دنیا کے لگیا ہو ختم لگیا ہے دا خو جوان ندے دا خو انسانیت ندے زم راټه خبره کوي او دلیل سره نه دا قران رد کوي کنه مشرکین باندې ښا قران هم دغه مقصد دی دې پر نازل شوی ښا نشته دې دې پر را دې خپل خبره باندې څه دلیل او نه دې د مشران د پاره څه دلیل نبی او وی چولې دا څه خبره چا دا وینا دا ولې نو سچل شو دې کس دم ربونه دې الله وی کبرت ګنا دم رلوې ګنا بلشته نه تک داج بل ګنا نشته دنیا کې دم رغټ تک سمره چې دا غټ ته ها اته دې کس چل دې کبرت ډېر لوی د جرم دا ترلو یاد گنادا کلمتا اغا خبرا تخرجو من افواهیهم چراو دید دید دی وڑو وڑو خلونا خبرا لو یادا او خلو وڑا دا او کلی چی خبرا لو یا خلو وڑا اینو دا دروغی کنا رشتیا خبر چیا خود تو وړې خلې نه نارو دي دا خو دا زرو خبره چی کنه در دې دې وړو خلو نه راو دي الله وی چې بکار دې خبره ته وګوري چې زمرا غټا ده زمرا غټا ده دې په دې سورته مریم کې بیا راشي چې اسمانونه نشي ټینګولې زمکه نشي ټینګولې غرونه نشي ټینګولې زمرا غټا خبره تکادو السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتى دنیا کې خدا غټ کائنات دي اسمانونه دي زمکه دا غرونه دي او دا خبر راغی نشي برداشت کولې او دې انسان برداشت کړه ځکه الله وی خپل وړه ده او خبره پیډې رغټ راز ډیر لویا د ګنا ده خبره چې راځي د دې د خلونه ان یقولون الا کذبا نوای مگر ستر درو څوک چې دا وی کنه دې داسې په خو پګوان دی وی داسې په پخر باندې وی ښا او کنه ولې نازه ولې نشتا تا ته وې چې ته نازه ولې نه مانی ته څنګه مسلمان او وې سچ دروغ وینو یقولون الا کذبا الله نوای مگر سچ درو چې څوک دا وې چې الله نازه ولې شتان تبرغي خواندان شتان دا به کې د ګزان زموار دی دا به کې د بازو دي موار دي او دا به کې د زیړی او د لیوانی دي موار دي هر خبرې ده پاره سپیشلی ګڼلې کنه ان قران وی دا صرف دې کې رښتیا نشته ها دا خبره چې څوک کوي وای دروغ موایا ځان مغر کوا کله چې زمرا لوی خبره خلق کوله زمرا لوی د ګنا خبره کوله به دلیل خبره کوله د پیغمبر باندې بوج راغی چې خدای داس کوي دوستو د الله د وحدانیت خبره کوم د الله د یووالي خبره کوم زی زی ترابلم ادی وی نا زولی دی ادی وی زبران خواندان دی باغ باندو ربو جراغی چاگدائی راو ایرادو کلا چیزان حلاکو ما دو خودی خبرو تنشم ٹنگی دی چیزا خلق سوائی دو چیو پلو گورما دا اللہ عظمت تا دا اللہ قدرت تا دا اللہ حکمت تا دا اللہ وحدانیت تا او بل پل دا خلق دا خبر اورم نزدو خودی تنشم ٹنگی دی کله به را دا وکړه چې ځان هلاکو ما ځان دې غر نه غردو ما الله رب العزت ولا تسلی ور کوي ها فلعلک باخع نفسک على سارهم آیا لعل معنا استفهام اي ته ځان هلاکه ایتا حلاک احپل ذان علا آثار ام ددید دی عملونو پو جبان دی ددید دی کارونو دی طریقو پو جبان دی ددید دی شرک دی خبرو پو جبان دی ذان حلاک ولی اللم یومنو بیاز الحدیثین زکا چی دی ایمان نروڑی پدی قرآن باندی د دې وجنه ته هلاکه خپل ځان اسفن د وجد غم نه اسفن د غم د وجنه آیت کی اشاره ده د پیغمبر مهنت ته هغه په دې مسله باندې په دې عقیده باندې او په دې دین باندې تمرا محنت کاو تمرا چه اللہ رب العزت وی چه زان وجنی تا تا خمادان دیویلی چه زان وجنا تو خبر کوا مسئلہ کوا که خلق لگیا انو لگیا وی کنا که غیر سوی نو تا باند تمرا بوج ولی را دی در دنیا هم یو محاوره ده چې باندې دنیا یو کار کوي کنه ډېر پنه را باندې کوي ډېر په اخلاص یامي ټول د خلونو خوشتي شي یو څوک پلار زینو یې لکه ځان وژني دا کار ټول خلق کینو څوک به ځان وژني دا څه کوي د موت او کا او بوت او اسکا سا واخلا دا چاته وي مهنتي انسان ته ښه الله رب عزت پیغمبر ته وی چی دور ځان مدا کوا دا دا مهنت ته اشاره کوي چې په دې دین باندې څومره ځان یې پواجه پس وجه بیانی چیزا خلق ولی پدی خپل بی دینے باندی او پدی شرک باندی دا سے کلک دے او دا سے مضبوط تے چیزا چاپ خبر ایسا پروانشتا دے کدھا اللہ خبر دا کدھا پیغمبر خبر دا نو پرواہ پی نساتی اڑو گوری ہوتا نا دا ولی اللہ ویدار دنیا دا محبت توجه نا تس خبر دنیا نا اہو گبین دے انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا اللہ وی بیشک مونگا گرزولی دیا سوچ پا دیز مکبان دی دی تا دیز مکی دا مالونا و دولتونا زینتن لهم دا د دې زمکه ډول دی او په دې ښایسته ده کنه دا مونږه الله وی دا څه کړی دا څوک وتا کته نه چې دې دنیا کې څومره پند دي څومره بګی زینت ته او عزت ته الله ولی دا څه کړی لنبلوهم ایهم احسن عملا امتحان دے کرنے ازمیخ کم پخل قبان دے چکم یو پدی کے خیستہ عمل والا شو اللہ ایدبا کے خیستہ عمل گو رما خیستہ عمل پکی دیر کم دے سونا دا داری کسید عمل کو دے کانو شکو ڈکی دی سونا کم دے دا او چرتا بگرانا پیدا کی لنبلوهم ازمیقکم پذیبان دی ایوم احسن عملا چکم یو پذی کے خیستا عمل والا شو اللہ ایزا عمل خیستا گورم زدیر عمل نگورم خلق نپوئی گنو اغیوی دیر پکار دی دیر چیز میزان تلتی نڈاکشی اللہ رب العزتوی نا دیر تاجت نشتا حسن تاجت دی کلک عمل لی وچی حسن پکر آگے ناو پتل دی میزان کی داسی درون دی شاگو چتیگی چتا عمل کې چې وزن پیدا کیږي د حسن د وجه او حسن ویل شي سنت او توحید ته چې کوم عمل په توحید او سنت شوی دی هغه کې ډیر وزن دی هغه کې حسن راغلی دی هغه لږ عمل له ډیر وزن دی پکې ښه او ډیر عملونه او شپې رونکړي تولش پناستی ذکرو نیکلی او تسبیح اولولی دیر زان کلو شوگری کلی وچی کل سنت پکی نشتا نویس نشتا دی حبا منصورا ادولا دی اگا عمل دولا دی خوا تی سنت تی نبی پکی نی کنا اگا عمل حبا منصورا دی خوا اللہ ای پا عمل کے حسن پکار دے دلتے مویلی سورہ احد کے مویلیو سورة ملک کے مویلیو اللہ ای دا کو دنیا زینت تے دا دنیا خواہست تے چی خلق پہ دو کشوے دے اللہ ای دا دلگ وقت شے دے بس دلگ روز شے دے بس اے خلقو پہ دے پور ظلمت رہے گوارے ولی فنا لجائلونا ما علیا سعیدا جرزا اللہ مونگے پریدونا ترنگ سات لے لے رکو آو دا دنیا دا اللہ ندخوا خواہ فنظر یہ خن لگی ار کلچی ہوتز بورکی ہو لکھا مونگ بوگر دو آگا چپ دید مکبان دیدیم سعیدن میدان بیکو ڈاگا بیکو فیدن کے بیکو جو روزان چخپاو پی خوئی گی دور سو شیبن لکھا دہر سبا اللہ ختم لکھا سعیدن جو روزان اگا میدان اگا ڈاگا چی فیدن کی ویم یو چخ چیو بچڑو پی پاتی نشی بس ار سبب پناشی دا سبشی دا غرونا او دا دریابونا او دا بلڈنگونا او دا مکانونا دا با ختم شی بلکل ہموار بشی چیز مشرق نا مغرب پوری بارس پا نظر رازی دا پناکی کنخا دا تمہیدو دیکی دا مقاصد بیان کن الحمد لله الذي تکمال صفاتنا تقدای تو صفاتنا خاص د الذي بل ده هیچا ندی ده هیس مخلوق ندیم دلیل داری الَّذِي آغَذَاتِ عَنْزَلَا عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابِ جنازل کرده پخپل بنده بانده قرآن انزلہ نزلہ یوما نراز لگ لگی نازل کرده خواه وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَام او نیده گردو لے پده کی چرت غلطی و قطعی اللہوی دیکھے دو شبہی ذہنشتا دیکھے دو شک ذہنشتا نیبت بختا تبا کسنگ شکو نراو باسی تبا کسنگ اعتراضو نراو باسی قرآن خو اللہ دا سے کڑے دے چھے دو شک دے پکے ندے پر اخلار ببی شک پکے نشتا قلی قیمن مضبوطے پا دلیل نصرہ پا حجت نصرہ صد پار نازل شوی دے لینذرا بأسن شدیدن چو یرید قرآن ادسنیو یرید آغی عذابنا چڑیر سخت دے ملتن ہو چل اللہ طرف نبرازی چی قیامت تے یو حکمت یہ داز میدین خلق بیری کافران و مشرکان بیری تو وہ باسی کنسا ویوشر المؤمنین او زیر ورکی مومنان تا کسان یعملون الصالحات جد ایمان سرا سرا عملون کی نیک عملون کی بسنت دسوشی زیر ورکی ان لهم اجرا حسنا چی یقیناً دا خبر یقینی دا خاص د دې لپاره بل چلنه اجر دې ډېر خاصه چې جنت ته ما کسی نبی ابدا پات کیږي او پاره کې همیشه همیشه رضا دې خو پورا خبر او شوخه قران مبشر دې زیر ور کوي مومنان مبشر دی اغیل ورکی او مبشر بیهی پس باندی زیر ورکی اجرن حسنم ما کسی نبی ابدان دی ورکی کنا لیکن مخی فا انذار کی او خبر پاسشی ہوا قرآن یا پیغمبر یا رول خلق او دسنے یا رول عذاب سختنا وسو کی ارول دینو ذکر کړی وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا جو یری خاص هغه کسان چې عقیده ساتلې ده چې لزان د پاره څوک نیولې ده په ولادت سره ځان له محبوب کتلې ده په دنیا کې قالو معنا دا ده چې په خلی ویلې دي نمرات نه اعتقاد دي سره په خلی باندې په بندنه مشرک کی وکړه قران دا څه کوي چې د عقیدین تعبیر کوي په قول سره دا د غریب خلی خبره نه ده ګور عقیده ده چې نازو لښته ما لهم بی من علم نشته دی لره په دې خپل خبره باندې څه دلیل کدی وی چې زموږ مشران نو ریځري دین ولالیا بایم وای مشران ته هم به دلیل لکیا دي نه د دې مشران د پاره څه دلیل شته کدی وی چې دا څه دور خبر نه تاسو ته څه وی دا جوړ کړه اوس هم د مشرکان وای کنه مړه وی دا دیا څه دا جوړ کړه هر څه تشیر کوی ښا کله سو کګیګ نو شرک یو وای موږ نوایو قران وای څه کبرت کلمتن ډیر لوی د ګنا دا خبره تخرج من ابوائم چراوزی د دې دخلونا من ابوائم یو لوی چې لا یو بل ذکر دا خبره نشته وګرځه اسوانونو کې وګرځا زمکه کې وګرځا ارځه وګرځا دا خبره به وانوري دا رزي دې خلونه راوځي من افواههم صرف ان یقولون الا کذبا نوائی دی مگر درو کلی چی دی دا خبر دیری دا جرم وی او دیری سخت وی دیو حق پرس بنده دا پار دیری دا پریشانه وی هر حق پرس پا دی بانده دیر خفای کنه دیر خفای خوا خبر مقتن عند اللہ فعند اللذین آمن دا نور خلق پروانی و اللہ انبیاء و مومنان زیبان دیر بدی لگی دا خبر خواه اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر تا چی تولی زان لدوم رزور ورکے فلعلکا باقعن نفسکا لا آثارم آیاتو حلاکون کے اخفل زان لرن دا دی خلق و دا دی خبرو طریقو کارونو پوجبان آثار دا دی دا شرک دیر آثار دی گنا خوا ہر زی کی گور نخی نشانی لگولی او دار چا خپل جدا جدا آثار دی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ زکا چی دی ایمان نروڑی پدی قرآن نو تو زان حلاکه اصا پن دوجه ده غمنا انا جعلنا ما على الارض زینتا لها یکنن منگردولی دیا غسی دونا چی پدی ازمکا باندی دیم اغمالونا و دولتونا و سراز پین او سامانونا دا طول سدی خایس دی بس دزمکی خایس دی دزمکی ڈول دی سوکو تا کتے نشی بس دی نبلو آم امتحان کم پدی باندی ایوم احسن و عملان چکم یو پدی بکی خیست عمل والشو دقل اللہ مقصد دی خواد دزمکو اسمانون رو پیدا کولو نا د انسانانو جناتو ده پیدا کولونا صرف دقا مقصدو چه ایوهم احسن و عملا چه خیست عمل بگیچاو کو توحید و سنت باندی عمل چاو کو بس دقا معلومی خواه تغیصر ده اللہ مقصد ده خواه نوریس مطلب ده دانو پیدا کری الله وی دا به فنا کیږي د دې لپاره مې شواله نشتا خلکو په اعتماد کړي چې نا د دنیا نروانی جوړي پنا لجایلو نما له یا سایزن جوړزان لایم بهامخه وګرځو هغه سوچ په دې زمکه باندې دي دا به داسې کو فنا بشي سعیدن میدان بشی جرزن فیدن کے کلو تا قرآن سوئی سعیدن زلقن اگم مانا فیدل خوا چک پکی دیو کشی و قوئی گی دمراو پا دیدم کس شے نہیں دار سبا اللہ ختم کی فکن فیقون سر خوا نو دنیا دا پارا بقا نشتا دنیا دا پارا اعتماد نشتا اللہ انسان توی پدی باند سلم دو را پخر که لوئی که تخبت نمخ که دی عذاب در پسی او پدی دی اعتماد کرے اگا عالم چی اگا باقی دی باقی دی اعتماد نشتے چی اگی باند پناہ نرازی اگا جنتونا و نعمتونا او د دې دنیا سره د تعلق ساتو په دې د اعتماد کو چې هغه بس په تزلزل کې ده